Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hepinizin malumu olduğu üzere İslam dünyası için, Müslümanlar için, İslam ümmeti için gerçekten tahammülü zor bir dönemden geçiyoruz. İslam'ın ortaya çıktığı günden bu yana Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla Yahudiler başta olmak üzere arkalarından Hristiyanlar, yani kitap ehli, bu dine ve bu dinin müntesiplerine ellerinden geldiği en ileri boyutlarda düşmanlık beslemekten geri durmamış, bu düşmanlığın kiniyle fırsat buldukları takdirde gerekli kinlerini, adavetlerini, bunların gereğini yapmaktan geri kalmamışlardır. Burada hazin olan durum şudur. Müslümanlar ellerinin, kollarının bağlı bulunduğunu gereği gibi fark etmiyorlar. Yine özellikle bölgedeki kardeşlerimizin dört bir yandan kuşatılmış olduklarını, hatta kendi meskenlerinde bile kendi imkanlarını asgari bir şekilde dahi kullanamadıklarını görüyoruz. İsrail'in öyle bir tasallutu var ki insanlar, Müslümanlar hadisenin farkında değiller. Ve bunu gündem dahi etmiyorlar. Elektriğinden ilacına, ununa kadar hiçbir şey yok. Her şey İsrail'in ambargosu ile kısıtlanmış durumda. Daha doğrusu engellenmekte, verilmemekte. Elektrik olmasa binin üzerindeki yaralı nasıl tedavi edilecek hastanelerde? Kim onlara bakabilecek? Kim onlara bir operasyon uygulayabilecek? İlaç yoksa hastaneler yetersiz değilse. Meseleyi Yahudinin üzerine de fazla yıkmaya gerek görmüyorum. Ben her zaman söylüyorum. Benim inancım odur. İslam dünyasının en büyük musibeti İslam ülkelerinin başlarındaki yöneticilerdir. En büyük musibet bunlardır. Bu musibetler defolmadıkça, bunların Müslümanların başına diktikleri gaddar ve zalim düzenler kahredilip bir zamanların İran'ın şahlık rejiminin çöplüğe atıldığı gibi çöplüğe atılmadıkça ve bunun yerine Allah'ın müminlere ve diğer bütün insanlığa rahmet olan nizamı hakim olmadıkça bugün Filistin'de çekilen bu çile yarın Allah bilir nerede çekilecektir. Filistin meselesini diyelim ki çözdük ve ortalık orada güllü gülistanlık oldu. İslam'ın ve Müslümanların meselesi bitecek mi? kıyamet devam ettiği sürece şeytanın ve şeytan uşaklarının bu ümmetle uğraşması son bulmayacaktır. O halde Cenab-ı Allah'ın dediğini hatırlayalım. اِنَّمَا الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Şüphesiz ki şeytan sizin için ancak ve ancak bir düşmandır. O halde siz de onu düşman ediniz. Bizler Yahudinin de Amerika'nın da şunun da Berikinin de Olmert'in de Bush'un da Obama'nın da ve diğerlerinin de İblisin, şeytanın Müslümanlar üzerine ve dolayısıyla insanlık üzerine saldığı ins şeytanları olduğunu unutuyoruz. Ve bunlara şeytan kadar, iblis kadar beslenmesi gereken adavetin aynısının beslenmesi gerektiğini fark edemiyoruz. Benim Müslüman olarak ateşkes gibi bir isteğim yoktur. Başta İsrail olmak üzere küfrün kökü yeryüzünden kazınmak zorundadır. Bu nedir ateşkes? Ateşkes nedir? Yahudilerin, kafirlerin tümünün, genel olarak bütün kafirlerin, özel olarak Yahudilerin verdikleri sözlerde durdukları tarihin hangi döneminde görülmüştür? Onlar değil midir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri en sağlam yeminlerle pekiştirdikleri sözleri ilk fırsatta bozanlar? İslam dünyası nasıl oldu da inandı, güvendi, efendim İsrail işte Hamas'ın veya Gazze'nin üzerindeki ambargoyu kaldıracağını düşündü. Ondan sonra yerine getirmesi gereken taahhüdünü yerine getirmiyor ve utanmadan, hayasızca onlar ve onlardan daha alçak olan Müslümanlar arasındaki onlardan görünen ruhen tabiat itibariyle Yahudileşmiş olanlar kalkarlar bir avuç mazlum Müslümanı suçlamaya çalışırlar. Bunun hiçbir yere sığacak bir tarafı yoktur. Fakat bu hadiseler inşallah Müslümanların uyanmalarına vesile olur. Müslümanların meselenin özünü, esasını hangi yolla ve nihai bir şekilde nasıl çözümleneceğini idrak etmelerine vesile olur. Ümmetin bir araya gelmesine, tek vücut olmasına bir vesile olur. O zaman değil İsrail, 500 bin tane İsrail dahi gelse bu ümmetin karşısında duramaz. Herkes yapar bunu. Düşünün, dünyanın en güçlü adamını 100 kişi elini tutmuş, öbür 100 kişi öbür elini tutmuş, bir diğeri elini, kolunu, ayağını her tarafı tutmuş, hareket edemez. Ondan sonra sümüklü 5 yaşındaki çocuk o en güçlü adamı hırpalamaz mı? Nasıl hırpalamasın ki? Ve gel gör ki bu dünyanın en güçlü insanını tutanlar yine efendim baltanın ağacı keserken ağacın söylediği gibi ne diyeyim senin sapın benden maalesef kendi gövdemizden yaptıkları saplarla İslam ümmetini bu şekilde budamaya kalkışıyorlar. Ama bunlar, ben yine inanıyorum ki, ila nihaya devam etmeyecektir. en ummadığınız insanlar bir bakıyorsunuz ki bu hadiseler neticesinde şu veya bu oranda akılları başlarına gelmiş, hadiseleri kısmen de olsa bazı yönleriyle hakiki veçhesiyle idrak etmeye başlamış bulunuyor. Tabi konu Müslüman olarak bizim yaramızı teşkil ettiği için dersimize başlarken bundan bu şekilde birkaç kelimeyle dahi olsa söz etmeden dersimize başlayamazdık. Cenab-ı Allah'tan olan biten bütün bu hadiselerin bir an önce İslam ümmetinin en seri ve hızlı bir şekilde akıllanması, şuurlanması, güçlenmesi, bir araya gelmesi, dostunu, düşmanını, küçüğünü, büyüğünü, başındakini, önündekini, arkasındakini gerçek yüzüyle tanıyarak hepsine hak ettiği şekilde muamele edebileceği günleri çok yakın kılmasını niyaz ederim. Malum yeni bir hicri sene ve buna bağlı olarak yeni bir miladi yıl. Zaman Kur'an-ı Kerim'in ve Yüce Resul'ün kutsi hadiste Cenab-ı Allah'ın belirttiği gibi Allahü Teala'nın bir mahlukudur. Ay da güneş de Allah'ın emriyle hareket eder. Ve biz bunların her ikisinden gerektiği gibi hesabı öğrenmek ve daha benzeri faydalar sağlamak durumundayız. Ancak gelin görün ki insanlar bunun mahiyetini de idrak edemiyorlar. Zaman nedir? Ne içindir? Ne işe yarar? Nereye akıp gider? Zaman gidince ben elimden neler gider? Bu geçen zamanda ben hangi fırsatları kaçırdım? Şu gelecek ve şu anda yaşamakta olduğum zamanı nasıl değerlendirebilirim gibi soruları insanlık soramaz hale getirilmiştir. Tüm bunlar da aynı şekilde iblisin günümüz beşeriyeti üzerinde oynadığı, sahnelediği hazin oyunların yine bir başka tezahürüdür. Geçen dersimizde son olarak ey iman edenler nidasının, yani geçen dersimizden önce en son ey iman edenler nidasının, ki bu surede çok tekrarlanıyor, bunu biliyorsunuz, 144. ayette geçtiğini hatırlatmış ve görmüştük. 145. ayet-i kerime münafıkların en ağır azapta olduklarından bahsederken, münafık dahi olsalar tövbe edip hallerini düzelterek Allah'ın dinine sımsıkı sarıldıkları, dinlerini Allah için halis kıldıkları takdirde müminlerle beraber olacaklarını belirten ayet-i kerimeden sonra gerçekten çok ümit verici bir ayet-i kerime ile dersimizi nihayete erdirmiştik. O mübarek ayet-i kerimeyi bu dersimizin başında da kısacık bir ayet hatırlayarak, hatırlatarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Estaizu billah. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Ve kânallahu şakiran alîmâ. Eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah sizi ne diye azaplandırsın? Şüphesiz Allah çok şükredendir, her şeyi bilendir. Yani iyiliklere fazlasıyla iyilikle karşılık verendir. Kim ne iyilik yapmışsa onu bilendir. Nisa suresi her yönüyle gerek İslam cemiyetini, İslam ümmetini kendi bünyesi içerisinde fert ve toplum olarak keyfiyetlendirirken, gerekse de İslam ümmetinin, İslam cemiyetinin içerisinde bulunan Müslüman olmayan Fakat gerektiğinde fırsat bulduğu takdirde her türlü hainliği, münafıklığı, ikiyüzlülüğü yapmaktan, gereklerini yerine getirmekten geri kalmayan kimselere karşı şekillendiren bir suredir. Bu yönüyle bu sure kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'in tamamı gibi ümmeti çok yakından ilgilendiren bir suredir. Her zaman için her toplumda karşılaşılabilecek bir hadiseden ve bu hadiseye karşı Müslümanların, müminlerin nasıl bir tutum takınmalarının söz konusu olacağından bahseden bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. 148. ayet-i kerime. Estaizu billah. La yuhibbullahul cehra bissu'i minel kavli illa men zulim. Ve kânallahu semî'an alîmâ. Allah zulme uğrayan kimse dışında kötü sözün söylenmesini açıktan kötü sözün söylenmesini sevmez. Zulme uğrayan kimse dışında kötü sözün açıktan söylenmesini sevmez. Ve kâne Allahu semî'an alîmâ. Bu ayet-i kerime çok geniş kapsamlı bir ayet-i kerime. Bu bakımdan İslam alimleri ve müfessirler de bu ayet-i kerimenin kapsamını tespit etmekte gerçekten oldukça zihinlerini, kabiliyetlerini, fikirlerini ne yapmış, meşgul etmiş ve çalıştırmışlardır. Durup dururken Müslüman kötü söz söylemez. Hele bunu açıkça yüksek sesle hiç ifadelendirmez. Kötü söz, kötü sözün açıktan söylenmesi bir kimseye hak etmediği şekilde hakaret etmekten tutunuz. Allah hakkında, İslam hakkında, iman esasları ile alakalı Müslümanın söylememesi gereken, söyleyemeyeceği sözlere varıncaya kadar bunun kapsamına girer. Dolayısıyla evvela iptidaen başlayan olarak bir kimsenin mahiyeti ne olursa olsun açıktan kötü söz söylemesini Cenab-ı Allah sevmez. Çünkü nasıl ki her şeyin bir başlangıcı varsa kötü söz de kötülüğün başlangıcıdır. Gereksiz yere bir kimse kötü bir söz söyler, bir başkası ona aynı şekilde mukabele eder, karşılık verir. Böylelikle olmayan kötülük birden iki olur. Bir bakmışsınız ki dörde çıkar veya büyür. İslam evvela bu işin iptidaen yapılmasını, ilk olarak bu işe başlanmasını sevmez. Diyelim ki bir kimse bir başkası tarafından herhangi bir şekilde haksızlığa uğradı. Cenab-ı Allah işte bu zulme uğratılmış olan kimseyi kötü olan bir hususu açıkça dile getirmesini istisna etmektedir. O kişinin söyleyeceği o söz onun sevmeyeceği sözlerin kapsamına girmez. Ne gibi? Birisi diğerine zulmederse o kimsenin filan kişi bana zulmetti demesinde bir vebal yoktur. Bunun mübah olan çerçevesi ve kısmı ne kadardır? Bu hususta ilim adamlarının bazı görüşlerini aktarmaya çalışalım. Hasan-ı Basri diyor ki, bir kimse bir diğerine zulmederse, zulme uğrayan kimse kendisine zulmedene beddua etmesin. Ama Allah'ım ona karşı bana yardım et desin. Allah'ım benim ondaki hakkımı al desin. Allah'ım bana zulmedenin hakkından sen gel desin. Ona havale etsin. İbn Abbas ve başkaları ise hayır diyor. Zulme uğrayan bir kimse kendisine zulmedene beddua etmek hakkına sahiptir. Bir de bunun eylem haline dönüştürülmesinin nasıl olabileceği üzerinde de durulmuştur. Yani bir kimse sizin haksızca malınızı aldı veya bir şekilde zulmetti. Sizin ondaki hakkınızı yaptığının misliyle alma hakkınız doğar diyen bir takım ilim adamları vardır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ne? Devlet otoritesi tarafından verilmesi gereken küçük veya büyük, hafif veya ağır cezaların sınırına girilmemesi lazım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bazılarına göre de buradaki Allah kötü sözün açıktan söylenmesini sevmezden kasıt küfür sözüdür. Zulme uğratılanlar müstesna ise zulüm ve baskı ile zorlanarak küfür sözü söylemesi için zorlanan yani ikraha uğratılan kimseler hakkındadır demişlerdir. Kişinin kendisine zulmedenlere beddua etmesinde bir sakınca yoktur diyenler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu şekilde dua etmesini delil gösterirler. Beddua etmesini hatta. Allah'ım mudarlılar üzerindeki baskını artır. Mudarlılar üzerindeki baskını artır. Ve onların karşı karşıya kalacakları bu yılları Yusuf'un kıtlık yılları gibi yap. Yani onları kıtlıkla cezalandır. Yine Peygamber Efendimiz Müslümanlara ve İslam'a karşı oldukça gaddarca davranan kimselere Allah'ım filanı ve filanı sana havale ediyorum dediğini biliyoruz. Burada bilinmesi gereken bir husus daha vardır. Ayşe radıyallahu anha validemiz kendisinden bir şeyler çaldığını gördüğü bir hırsıza tabi tanımıyor ve dua etmeye koyuluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hayır diyor ona beddua ederek yükünü hafiflet. Bu zulme uğrayan kimse için ayrıca bir tesellidir. Nasıl? Allah'ın yanında hiçbir şey kaybolmaz. Birileri sana zulmetmişse sen ve adalet senin hakkını ondan almasa dahi Allah ona cezasını verecektir ve sana hakkın teslim edilecektir. Hiçbir kimsenin, zulme uğramış hiçbir kimsenin zulmü dolayısıyla mazlum olarak kalması ila nihaye sonsuza kadar mümkün değildir. Bu Allah-u Teala'nın rahmetine ve adaletine sığmaz. Çünkü Cenab-ı Allah mazlum olarak beddua edene veya dua edene ne der? senin mutlaka bir süre sonra dahi olsa zafere kavuşturacağım. Seni yardımsız bırakmayacağım. Bu zalimler nasıl bir akıbete uğrayacaklarını bir bilseler muhtemelen o kadar rahat zulüm işleyemezler. Fakat işledikleri zulüm kalplerini o kadar katılaşmış, karartmış, gözlerini o kadar perdelemiş ki bu hakikatleri duysalar, görseler dahi yine de inanmazlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam borcunu ödeme imkanı bulunduğu halde, imkanı var fakat ödemiyor. Borcunu ödeyebilecek durumda olduğu halde borcunu ödemeyen kimsenin bu yaptığı iş bir zulümdür demektedir. Borcunu ödeme imkanı var ve ödemiyorsun. Bu bir zulümdür diyor. Müslümanlar arasında bu zulmü irtikap eden kaç kişi var? Ya ne kadar çok kişi bir düşünebiliyor musun? Diyor ki, mesela özellikle bu kriz bahanesiyle birçok kimseden duydum. Ya diyor kimse borcunu ödemez oldu. Niçin? İşte dolar molar yükseliyor. Cebinde kalacak. Farkı kendisinin olacak. İşte zulüm budur. Vadesi gelmiş. Zamanı gelmiş. Niçin ödemiyorsun? Kriz bahanesiyle olacak artık ne olacaksa kur farkları bilmem ne vesaire kendisine kalacak. Ve daha başka sebepler her ne olursa olsun Müslümanlar verdikleri sözlerde duruyor. Eğer bir kardeşine ben şu tarihte sana şu ödemeyi yapacağım demişsem gerçekten ödeyebilecek durumun varsa ödemediğin takdirde işte hadis-i şerif gereğince bu bir zulümdür. Senin böyle bir zulüm yapman zulmettiğin kimseye de vallahi bu kimse borçlarını vaktinde ödemez deme hakkını verir. Dediği takdirde de borcunu ödemeyen kimsenin gıybetini yapmış olmaz. Belki diğer borç verecek kimseleri uyararak onları korumuş olur. Ve böylelikle de cezalandırılmış olur. Ticaretle uğraşan insanın en büyük sermayesi Allahu Alem onun itibarıdır. İtibarı biterse bir tüccar veya tüccar olmasın. İtibarı olmayan, sözüne itibar edilmeyen, şahsiyetine güvenilmeyen, davranış ve tutumları doğru ve dürüst olarak değerlendirilmeyen bir insanın ne kıymeti vardır? Bu insanın insanlar arasında, şahsiyetler arasında tasnif edilmesi yalnızca görüntüden ibarettir. Buna dikkat etmek lazım. Müslümanların bu manada gerçekten İslam ahlakıyla ahlaklanmaları icap ediyor. İslam ahlakıyla ahlaklanalım ki İslam'ın ahlaki umdelerine riayet edelim ki Allah'ın rahmeti bize daha yakın olsun. Hem zulmedeceğiz, haksızlık yapacağız, hem de Allah'ın rahmetini ümit edeceğiz. Olmaz. Allah'ın rahmetini celbeden bir takım hususlar vardır. O hususları yerine getiremezsek Allah'ın rahmeti gelmez. Bu budur. Nitekim nasıl ki yani Allah-u Teala her konuda sünnet var. Bir sünnet. Yağmur yağma sünneti. İşte sular buharlaşacak, bu su olacak, bu olacak, yoğunlaşacak, rüzgar esecek, belli bir ısı seviyesine şey edecek, kutup, efendim bulutların artı eksi yükleri olacak, aşılaması, cüzumuzu vesaire. Bir sünnet gereği, ondan sonra bu rahmet yağıyor. Bu sünnetin gerekleri yerine gelmeden yağmur yağma tecelli etmiyor. Aynı şekilde Allah'ın o görünmez rahmeti, o her şeyi kuşatan rahmetini celbetmenin yolu da Müslümanların Allah'ın dininin gereklerini yerine getirerek zulmün her türlüsünden uzak durmalarıyla mümkün olur. Ve kâne Allahu semî'an alîmâ. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Yani sen sana yapılan zulmü dile getirdiğin zaman Allah onu işitiyor. Senin sözün sana yapılan zulme denk midir? Daha fazla mıdır? Onu da çok iyi biliyor. Dolayısıyla zalime de mazluma da Cenab-ı Allah ne tavsiye ediyor? İhtiyatı ve itidali tavsiye ediyor. Zalime, Allah senin zulmen yaptığın, haksızca kullandığın ifadeleri işitiyor. Bunun boyutlarının ne olduğunu, mahiyetin ne olduğunu çok iyi biliyor. Zulme uğrayan kişi, Allah sana yapılan zulmü işitiyor. Sana yapılan zulmü çok iyi biliyor. Dolayısıyla affetmeye de bir teşvik var burada. Bildiğine göre o zaten senin mazlumiyetini, senin haksızlığa uğramanı karşılıksız bırakmayacaktır. Bunu da hatırlatıyor. Fakat bununla birlikte Cenab-ı Allah zulme uğrayan bir kimsenin haddi aşmamak suretiyle kısaca belirtmeye çalıştığımız çerçeve içerisinde zulmü dile getirmesinde bir sakınca yoktur. Bundan sonraki ayet-i kerime az önce dediğimiz işaret yolluğu yani affetme telmihini de dile getirerek şöyle buyuruyor. اِنْ تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا. Eğer herhangi bir hayrı açıktan işlerseniz yahut onu gizleyip saklarsanız, gizli saklı yaparsanız ya da bir kötülüğü affedecek olursanız şüphesiz ki Allah pek çok affedicidir ve her şeye gücü yetendir. Pek çok affedendir, her şeye gücü yetendir. Asıl olan nafile hayırların, nafile iyiliklerin gizli yapılmasıdır. Ben yapayım da başkası bana uysun denilmesi hali müstesna. Varsa öyle bir ihtimal, kendisi de kendisini riyakarlıktan koruyabiliyorsa, nafile işlerini bu gibi teşvik o amacıyla açıktan işlemesinde bir beis, bir sakınca yoktur. Ama dilim varmıyor, söylemek de istemiyorum. Çünkü insan korkuyor ya bizim düşündüğümüz gibi değilse diye. Fakat biz vakadan bahsediyor olmayalım. Farazi olarak, varsayımsal olarak diyelim. Görünüşte öyle bir şey verme niyetin yok. Sırf yanındaki arkadaşın veya kardeşin bir miktar versin diye gerçekte 100 vermeyi niyetleniyorken 500 veriyor görüneceksin. 1000 veriyor görüneceksin ki ondan da 100'ü 200'ü almak. Görünüşte niyet hayırlıdır. Fakat hayırlı olan bir şeyi bile Müslüman dürüst yapmak zorundadır. Dürüst olmak zorundadır. ağzından ben 500 veriyorum demişse, çıktıysa vereceksin. Bu göstermelik olmaz. 500 diyeyim ki öbürü 200 versin, sonra ben 200 ile idare ederim. Böyle hesap kitap olmaz. Birbirimizi kandırabiliriz ya Allah'ım. İnfak livechillah yapılır. Başkalarını illa sen de. Hazreti Osman koca Ceysül Üsre'yi, Tebuk gazvesinin gazilerini, askerlerini, ihtiyaçlarını karşılarken filan kişi de bu kadar versin diye mi yaptı? Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah varım yoğum işte bunlardır derken haşa göstermelik mi yaptı? Böyle şey olmaz. Yani şunu söylemek istiyorum. İslam'ın her konuda tayin ve tespit etmiş olduğu bir ahlakı vardır. Veya bir hukuku vardır. Yapacağımız her bir işi, düşündüğümüz, yapmayı düşündüğümüz her bir işi Kur'an ve sünnetin belirlediği hukuk çerçevesinde yaparsak Rabbimiz nezdinde kabul edilme ümit ve ihtimali o kadar daha yüksektir ve bereketlendirilme ümidi daha çok artar. Riayet edelim. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ve onlar ki infak ettiklerini harcadıklarında, infak ettiklerinde kabul edilir mi edilmez mi korkusuyla harcıyorlar. Öyle bir korku taşıyarak harcarlar. Yani olabildiği kadar hukukuna riayet etmeye çalışırlar. Öyle bir infak etmeliyim ki gücüm en güzel şekliyle o infakın hukukuna riayet ederek yapabilecek gücümün son noktasına kadar bunu ortaya koyayım ve inşallah bu haliyle Rabbim belki kabul eder. Yoksa riyakarlık, haram paran var ondan kurtulmak istiyorsun. Elbette kurtulacaksın. Fakat o sadaka olmaz. Haram parayla ibadet olmaz. Piyangodan param çıktı. Hacca gitmek istiyorum, umreye gitmek istiyorum. O para senin hakkın değil ki. Bir an önce o paradan kurtulmanın yollarını araman lazım. Ve kurtulurken de o kurtuluşla bir şekilde artık gelmiş şerri güçlendirmeyecek şekilde kurtulman lazım. Salih amel işler gibi görünmeyeceksin. Muhtaç olan insanlara ecir beklememek üzere. Çünkü bekleyemezsin ki. Çünkü Cenab-ı Peygamber Allah hoş ve temizdir. Ancak hoş ve temiz olanı kabul eder diyor. Elinden bir an önce çıkaracaksın. Zekat bile nedir? Olur ya istemeden, bilmeden, farkında olmadan malımıza bulaşmış olan şüpheli şeyleri ayıklayıp vermektir. Zekatın bir manası da budur. Temizlenmedir yani. İnsanların mallarının kiridir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun için kendisine ve Haşim oğullarına zekat yemeyi, zekattan almayı yasaklamış. Dolayısıyla hayrı açıktan işlemekten bahsettik. Hayırlarda asıl olan nafile olmaları takdirde, halinde dediğim gibi riyakarlık karışmayacaksa, başkalarının teşvikine yarayacaksa açıktan işlenebilir. Değilse gizlidir. Bazılarının halk arasında dolaşan bir söz vardır. Efendim ibadet de gizli, kabahat de gizli. Ne demek? Böyle şey olmaz ki. İbadetten kasıt eğer farz ibadetse İslam'da bütün farz ibadetler aleni işlenir. Bunların gizlenecek bir tarafları yok. Müslüman namaz mı kılıyor? Camide kılacak. Bundan daha alenisi olur mu? Minarelerimiz niçin ezan okuyor? Bundan daha alenisi olur mu? Biz bunları nasıl gizleriz? Gizlersek birileri benim, senin, hepimizin Müslüman olduğumuzu neyle anlayacak? Ben namaz kılmazsam, namazı gizli kılarsam benim Müslüman olduğumu kim nasıl bilecek? Hangi amelimle ben Müslüman olduğumu ilk fırsatta ve en hızlı bir şekilde deklare etmiş olacağım? Böyle şey olmaz. Kabahat gizli. Bunun doğruluk payı var. Kötülüğü işlediğin zaman asıl olan işlememektir Müslümanın. Kabahat işlememesidir asıl olan. Günah işlememesidir. Ama günahın açıktan işlenmesi günah işlemek için fırsat kollayanlara cesaret verir. Olur ya, hasbel kader veya beşeriyet icabı, zaaflarımızın etkisi altında kalarak, istemeyerek veya çeşitli nedenlerden ötürü bir vebal işleyebiliriz. Onu olabildiği kadar insanların gözünden saklayacağız. Ve ben günah işledim falan. Hayır. Allah seni setretmişken, o günahı işlerken sen başkalarının önünde açıklayarak onları kendine şahit tutma. Belki Cenab-ı Allah da kıyamette seni setreder. Çünkü setretmek hayanın alametidir. Günahı istemeyerek veya bir şekilde işlese dahi Müslüman, Rabbinden utandığı için, bari Rabbimden saklayamam ama insanlardan imkanlarım ölçüsünde saklayabilirim demesi onun hayasının bir göstergesidir. Bu işin utanılacak bir iş olduğunun farkında olduğunu da gösterir. İşlediğinin haram olduğunu bildiğini de gösterir. Bir insan vardır, söz meclisten dışarı, içki şişesini alır, açıktan açığa götürür. Bir insan vardır, olabildiği kadar kalın gazetelere sarar, bir kenara koyar, kimse fark etmesin der. Her ikisi de günah ama öbürünün bir de teşhir günahı var. Teşhir günahı. Günahı açıktan, cehren, meydan okurcasına işleme vebali var. Öbürü ise utanıyor, sıkılıyor veya kötü örnek olmak istemiyor. Bunlar yine o insanda hayır bulunduğunun göstergeleridir. Dolayısıyla iyilik veya kötülük işlerken de bunların da bir hukuku vardır ifade yerindeyse. Asıl olan kötülük işlememektir. Yanlış yapmamaktır. Fakat dediğim gibi zaaf ve beşeriyet icabı işlersek bunun mümkün mertebe günah olduğunu bilerek ilk fırsatta tövbe etmeye yollarını arayarak bundan sık sık tövbe ve istiğfar ederek hatırladığı her seferinde ifade yerindeyse utanarak kulakları ne kadar gerekirse kızararak Rabbinden af ve mağfiret dilemesini bilmek lazım. Biz öyle bir Cenab-ı Rabbül Alemin'in öyle Rahman, öyle Rahim, öyle lütuf ve ihsanları bol olan bir Rabbimiz var ki gerçekten insanın ona kemaliyle itaat etmemesi o insana utanç vesilesidir. Elinden geldiği kadar bu keremi bol, ihsanı sonsuz, lütufları pek çok olan Cenab-ı Allah'a insan utanmadan, sıkılmadan, bile isteye kasten maazallah nasıl emir ve yasaklarını çiğner? Müslümanın hatırına Allah'a itaatten başka bir şey gelmedi. Çünkü o yüce Rabb'e itaatten başka bir şey yakışmaz. Ve o bizden bunu istiyor. Eğer şükrederseniz işte o sizin şükretmenize razıdır der. Şükretmesine razıdır diyor ayet-i kerime. Dolayısıyla Allah'ı razı edecek şekilde hayrı açıktan da belirttiğim şekilde gizleyerek de işlesek Allah bunu biliyor. Dolayısıyla sakın ha benim iyilik işlediğim bilinsin diye bir yola kalkışma. İyilik işlemeye kalkışma. Kimin için işliyorsun? İnsanlar için işliyorsan olabildiği kadar kendini meşhur et. Fakat şunu bil ki insanlar senin iyiliklerinin mükafatını veremez. Hele 1'e 10, 100, 500, 700 ve sonsuz derecede mükafat hiç veremezler. Sen verebiliyor musun ki başkasının iyiliklerinin mükafatını, onlar senin iyiliklerinin mükafatını versinler? Onların sende farkı yok ki. O halde iyilik ister gizli yapılsın, ister açık yapılsın. Evvela yalnız ve yalnız sadece ve sadece Allah için yapılır. Başka kimse için yapılamaz. Ha, iyiliği gizli yaptın. Ya insanlar bilmiyor. Hayır, öyle bir düşünce zihninin en ücra köşesinden bile uğramasın. Geçmesin, gelmesin oralara. Rabbim biliyor ya. Hani halk arasında bir söz var ya. İyilik yap denize at. Balık bilmezse halin bilir. Ben balığın bilmesi için veya bir başkasının bilmesi için herhangi bir mahlukun bilmesi için iyilik yapamam ki. Ve iyilikler öyle coşkun bir deniz ki senin iyiliğin istediği kadar büyük olsun. Cenab-ı Rabbül Alemin'in ihsanları, iyilikleri karşısındaki oranı, nisbeti nedir ki? Hiçbir iyilik olmasa şu iman nimeti var ya bunun değeri biçilmez ki. Bunun şükrü eda edilmez ki. Edilemez. Edilemez. Dolayısıyla biz yapacağımız hayırları da gizlisiyle saklısıyla Cenab-ı Allah'a karşı kulluk vazifemizi hakkıyla yapamayacağımızın bilinciyle sembolik bir takdimdir. Yani bizim yaptığımız ömür boyu bütün iyiliklerimiz bize ihsanların bir tanesinin bile bedeli olamaz. Dolayısıyla bizim ona karşı şükranımız, ona karşı itaat ve ibadetimiz sadece onun kulu olduğumuzu, onun emir ve buyrukları çerçevesinde hareket etmek gayretiyle yanıp tutuştuğumuzu ifade eden sembolik ifadelerden öteye gitmez. İsterse alnımız secdeden kalkmasın, isterse gece gündüz neyimiz var neyimiz yoksa hepsini infak edelim, isterse gece gündüz Allah yolunda can pazarında cihad edelim. Bunların hepsi sadece Cenab-ı Allah'a kulluğumuzun, ona şükrümüzün bir ifadesidir. Bize yaptığı ihsanların, iyiliklerin karşılığı olarak kesinlikle görülemez, görülmemelidir. اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوْ Veya bir kötülükten bahseder, affederseniz, bir kötülüğü affederseniz, bağışlarsanız. Kötülüğü affetmeyi de Allah-u Teala hayır işlemenin, gizli veya açık hayır işlemenin akabinde zikrediyor. Demek ki kötülüğü affetmek de bir hayırdır ki Cenab-ı Allah bunları aynı ayet-i kerime içerisinde dile getirir. Kötülüğü affetmek zordur. Gerçekten zordur. Fakat onu Allah için affettiğiniz zaman öyle bir zevk, öyle bir lezzet insanın kalbini, ruhunu kapsıyor ki hiçbir şekilde tarif edilemez. Af insanı gerçekten yüceltiyor. Ruhen yüceltiyor, ahlaken yüceltiyor ve Allah-u Teala'nın lütfuyla insanların gözünde de yüceltiyor. Fakat Allah için affetmesini bileceksiniz. Başka bir sebeple değil. Allah için affetmesini bileceksiniz. Amellerimizin zaten esası bu olmalı. Ayet-i kerime bakın ne güzel. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا. Bir hayırlı açıktan işler yahut gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü affederseniz, şunu bilin ki muhakkak Allah çok affedicidir, her şeye gücü yetendir. Senin affedilecek günahın yok mu affedersen bile? Allah senin belki bir defacık affın için hatırına gelmedik, bilmediğin sayılarını, miktarını bilemediğin günahlarını bile bağışlayabilir. Bir hadis-i şerif hatırıma gelmişken size hatırlatayım. Diyor ki, bir kişi vardı sizden öncekiler arasında. İyilik namına hiçbir şey yapmamıştı. Fakat mahşerde defterine bakılacak, görülecek ki bu adamın hayrı çok. Ona sorulacak, sen söyle bize, sen dünyadayken öyle iyilik yapan bir insan değildin. Ama defterin bu şekilde ne yapıyordun söyler misin diyor. Denilecek. Diyecek ki valla hiçbir şey hatırlamıyorum. Ancak şunu yapıyordum. Ben zengin bir insandım. İnsanlar gelir benden borç alırlardı. Görevlilerime, memurlarıma derdim ki bir kimse size borcunu ödeyemeyeceğini gelip söylese yahut geciktireceğini, ödemesini geciktireceğini söylese siz de ona müsamaha gösterdiniz. Öyle diyordum. Başka da bir iyiliğimi hatırlamıyorum. O da bilmiyor. Yok öyle bir şey aklına gelmiyor. Cenab-ı Allah diyecek ki biz müsamaha göstermeye ondan daha layıkız. O benim kullarıma böyle müsamaha gösteriyordu ya, ben de ona müsamaha gösterdim, onun için affediyorum. Tabii elbette ki imanla beraber bunların kıymeti olur. Bunu da unutmamak lazım. Cenab-ı Allah kısacası bu ayet-i kerimede ve önceki ayet-i kerimeye bağlı olarak bizleri öfkemizi yenerek affetmeye davet ediyor. Onu teşvik ediyor. Bu da gerçekten yüce bir ruh halidir. Cenab-ı Allah'tan da yerinde affetmesini bilmeyi, yerinde de tabii o ayrı bir konudur. Çünkü affeden Allah aynı zamanda vüntikamdır. Yerinde de intikam almasını bilmeyi ve bunların hepsinin hukukuna, ahlakına, ahkamına riayet etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kısa bir arada sonra inşallah devam edeceğiz.